inne modele Renault. Szczegóły oferty w salonach. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji Lotto do wygrania 30 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Jest 18. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Jest czwartek, 30 stycznia. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski. Polacy uwięzieni w chińskim Wuhan mają być w kraju do połowy przyszłego tygodnia. Resort zdrowia informuje o organizowanej dla nich ewakuacji. Przekazano petycję w obronie profesor oskarżanej przez studentów o narzucanie tradycyjnego modelu rodziny. Zebrano ponad 30 tysięcy podpisów. 13-latek wypadł z wyciągu w Zwardoniu na Śląsku. Spadł z wysokości około 10 metrów. Najpóźniej do połowy przyszłego tygodnia w Unii Europejskiej będą Polacy, którzy są w chińskim Wuhan. Miasto zostało zamknięte po tym, jak zaczął rozprzestrzeniać się w nim nowy typ koronawirusa. Ewakuacja jest możliwa dzięki zabiegom dyplomatycznym. Prawdopodobnie Polacy wrócą samolotem, na którego pokładzie będą obywatele różnych państw Unii Europejskiej. Następnie zostaną przetransportowani do kraju, mówił minister zdrowia Łukasz Szumowski. Mamy dane o 30 Polakach, którzy chcą wracać do kraju. Jest ponad 100 osób w Polsce w tej chwili, która jest objęta aktywnym monitoringiem, natomiast tak jak wiemy, mniej więcej 17 czy kilkanaście osób miało podejrzenie infekcji. We wszystkich tych przypadkach okazało się, że były to inne wirusy, w tym również koronawirusy, ale nie te z Chin, bo wiemy, że w Polsce jest kilka koronawirusów, które najczęściej odpowiadają właśnie za takie zwykłe, codzienne infekcje górnych dróg oddechowych. Minister zaznaczył też, że w Polsce nie stwierdzono obecności koronawirusa z Wuhan. Liczba ofiar w Chinach wzrosła do 170. Do tej pory zdiagnozowano blisko 7800 przypadków zakażeń. Według chińskich władz sytuacja związana z opanowaniem epidemii jest skomplikowana i poważna. Tamtejszy rząd na walkę z koronawirusem przeznaczył prawie 4 miliardy dolarów. Laboratoria próbują wynaleźć szczepionkę. 33 tysiące osób podpisało się pod petycją w obronie profesor Ewy Budzyńskiej. Pismo trafiło dzisiaj do rektoratu Uniwersytetu Śląskiego. Studenci oskarżyli profesor Budzyńską o narzucanie w czasie wykładów tradycjonalistycznego światopoglądu. Wiceprezes Fundacji Centrum Życia i Rodziny Kazimierz Przeszowski mówi, że sygnatariusze domagają się, aby władze uczelni zaprosiły profesor do powrotu na uniwersytet. Mamy nadzieję, że składana przez nas petycja skłoni rektora, skłoni rzecznika dyscyplinarnego Uniwersytetu Śląskiego do zaprzestania haniebnego postępowania dyscyplinarnego prowadzonego wobec pani profesor Ewy Budzyńskiej, że zostaną do niej wystosowane oficjalne przeprosiny za atmosferę nagonki. Rzecznik uczelni Jacek Szymik-Kozaczko podkreśla, że profesor Budzyńska odeszła z pracy sama. Oczywiście magnificencja rektor zapozna się z petycją, natomiast pamiętajmy, że rozstrzygnięcie sprawy należy do komisji dyscyplinarnej, która jest niezależna od władz Uniwersytetu Śląskiego. A ta ma się sprawą zająć jutro o 11. Do groźnego wypadku doszło w jednym z ośrodków narciarskich w Zwardoniu na Śląsku. W czasie jazdy kolejką linową wypadł z niej 13-latek. O tym, co się stało, opowiedziała rzeczniczka żywieckiej policji Mirosława Piątek. Jednemu z chłopaków, który siedział na ciągu, wypięła się narta. Pozostali chłopcy próbowali mu w jakiś sposób pomóc. Jeden z tych chłopaków, 13-latek, wysunął się z tego siedziska i spadł w wysokości około 10 metrów. Chłopiec miał założony kask, ale prawdopodobnie doznał obrażeń głowy. Po wypadku był przytomny. Śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego zabrał go do szpitala w Katowicach. Nastolatek był w Zwardoniu na zimowisku. Zaledwie co czwarty Włoch ufa rządowi i parlamentowi. To o 10% mniej niż przed rokiem. Doroczny, mający prawie 1000 stron raport, opublikował prestiżowy Instytut Badań nad Włochami Eurispes. Zajrzał do niego nasz korespondent Piotr Kowalczuk. Z badań wynika, że jeszcze mniejszym zaufaniem, bo 15-procentowym, Włosi darzą instytucje państwa. Jedynym politykiem, który cieszy się poparciem ponad połowy Włochów, jest prezydent Sergio Mattarella. Do 54% wzrosło zaufanie do kościoła. Zaledwie co dziesiąty badany deklarował, że jego sytuacja finansowa się poprawiła, co trzeci, że pogorszyła. Ponad połowa Włochów jest niechętna migrantom i nie życzy sobie, by urodzonym we Włoszech dzieciom imigrantów przyznawać

co na głowie mam, skanują bez kres dzień za dniem. Ustawiam ostrój, zwiększam przybliżenie, nadzieja dławi każde tchnienie, żeby choć cień wypatrzeć twój, odda mi przeświadczenie, że wszystko lepiej wiem. Zostań choć jeszcze krótką chwilę. Świat w pięknym stylu tonie w pyle. Lecz minie jeszcze jakiś czas, zanim wstanie dzień, kiedy horyzont połknie nas. Miły, choć staram się i trudzę, czasem tak strasznie się ze sobą nudzę. Stąd proszę wejdź pomiędzy sny, co w głowie mi się tlą. Bądź wszystkim tym, co nie jest mną. Echo w głowie. Tak wyśpiewała pani Julia. Jeden egzemplarz płyty dla pani Jolanty z Wolsztyna, drugi dla pana Piotra z Pruszkowa. Życzymy dobrego odbioru. Audycja popołudniowa, 11 minut po 18. Zapraszamy do trójki aż do 19. Proszę być blisko nas, bo jeszcze mnóstwo tematów. Teraz na przykład ten, karuzela transferowa. Ileż razy o niej słyszeliśmy. Na szczęście futbolowi sceptycy się ucieszą. Zimowe okno transferowe w większości lig zamyka się już jutro. No i będzie spokój. Niemniej do piątku wyłącznie na pewno jeszcze coś się wydarzy. A i do tej pory wydarzyło się sporo. O tym opowie Mateusz Fusiarz z redakcji sportowej Trójki. Już kilka dni po nowym roku do włoskiego Milanu dołączył, a właściwie wrócił triumfalnie, a jakże, Zlatan Ibrahimović. A to niestety od początku dla Krzysztofa Piątka oznaczało jedno. Nie, bynajmniej nie Inter, którego kibicem jest Andrea Bocelli. Chodzi o inny klub występujący często na niebiesko, nie włoski dodajmy. Otóż Milan w ciągu najbliższych godzin ma sprzedać Krzysztofa Piątka do niemieckiej Hertha Berlin. Kwota opiewać ma na 27 milionów euro plus bonusy. I trzeba powiedzieć, że Rossoneri zrobili przyzwoity biznes, bo rok temu sprowadzili Il Pistolero z Genoi za 35 milionów. Ktoś mógłby powiedzieć, stracili 8. Może, ale jednak w dużej mierze to Piątek sprawił, że poprzedni sezon w wykonaniu Milanu był okej. A nie dramatyczny. Sporo mówiło się o transferze naszego snajpera do Tottenhamu. Temat upadł, ale i tak jednej transakcji na linii Londyn-Mediolan się doczekaliśmy. Do Interu dołączył pomocnik Kogutów Christian Eriksen, jako drugi po Ashleyu Youngu piłkarz z Premier League. Witam, tu Grosik. A tak, wracając do wątku transferów Polaków, w czasie każdego praktycznie okna pracę chce zmienić Kamil Grosicki. Grający w tej chwili w średnim na zapleczu Premier League hal skrzydłowy jest łączony z West Bromwich Albion, które walczy o awans do elity. W przypadku Grosickiego jednak negocjacje toczyć się będą do momentu, gdy w piątek zegar wybije północ. Przeciągających się negocjacji nie było przy transferze Radosława Majeckiego. 20-letni golkiper podpisał 4-letni kontrakt z AS Monaco, ale zanim spotka się z Kamilem Glikiem, do końca sezonu będzie jeszcze bronił w Legii. Na wypożyczeniu. Radosław Majdan. Krok do przodu, jeżeli chodzi o jego karierę. Klub z historią, klub z księstwa i myślę, że książę Monaco i sponsorzy tego klubu nie pozwolą, żeby tutaj stała się krzywda, więc myślę, że zdecydowanie to jest dobry ruch. Finansowy? Na pewno. Dla obu stron. Legioniści otrzymają 7 milionów euro, a to najwyższy transfer z polskiej ligi za granicę. Nie najwyższy, ale chyba najlepszy transfer przeprowadziła Borussia Dortmund. Z Salzburga sprowadziła młodziutkiego Erlinga Holanda, który w dwóch tylko pierwszych meczach zdobył już 5 bramek. Proszę zapamiętać to nazwisko. Holland! Holland! Holland! Das ist ein Märchen in Dortmund! A wracając na chwilę do transferu Krzysztofa Piątka, to podobno był już dzisiaj widziany w Berlinie. 14 minut po 18. Rolling bullet stays right by my side. So tear me open, pour me out the things inside that scream and shout. And the pain still hates me. So hold me until you see. Just don't want your greed. I don't want it. I'll tear me open, make you gone. No more can you hurt anyone. And the fear still shakes me. So hold me until it sleeps. It grips you, so hold me. It stains you, so hold me. Yeah. It hates you, so hold me. Yeah. It holds you, holds you, holds you until. Tomasz pisze tak, a propos Krzysztofa Piątka. Jako fan Bundesligi od 21 lat cieszę się z tego transferu. Kolejny rodak w klubie z nowym dodatkiem finansowym, ale z drugiej strony dodaje pan Tomek szczerze, to mógł zostać i uczyć się od Zlatana. Jest jeszcze młody. Bardzo dziękuję za pozdrowienia, panie Tomaszu. Ja także serdecznie pozdrawiam. ZD trzymał po polskie radio.pl 22,7 trójek. To w każdej sprawie do państwa dyspozycji 71,335. Jeśli idzie o transfery piłkarskie, to zdaje się, że wtedy, kiedy ostatecznie do Brexitu dojdzie, a pewnie kiedyś dojdzie, choć ta data przekładana 31 stycznia to już jutro, no ale jeszcze umówmy się 11 miesięcy na negocjacje, no ale kiedy już do tego Brexitu ostatecznie dojdzie, to z transferami piłkarskimi, akurat z transferami piłkarskimi chyba żadnych problemów między Europą a Premier League nie będzie, Premiership, prawda? A co się zmieni po Brexicie? O tym już teraz opowie państwu Marcin Pośpiech. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. Na razie można zobaczyć ją tylko na zdjęciach. Jest mała, okrągła, z inskrypcją. Pokój, dobrobyt i przyjaźń ze wszystkimi narodami. Jest i data. 31 dzień stycznia 2020 roku. To pamiątkowe 50 pensów mające uczcić Brexit. Na razie tylko na zdjęciach. Od jutra stanie się namacalne, bo to jutro do obiegu trafi kilka milionów podobnych monet. I to jutro Brexit nabierze realnych kształtów. Premier Boris Johnson dopiął swego. Let's get Brexit done. Z piątku na sobotę formalnie Wielka Brytania po 47 latach w Unii opuści wspólnotę europejską. Ale zanim pożegnanie... Bye bye, my love. Arrivederci. See you, bye bye. Adios, adios, chicos. Goodbye. Krótkie przypomnienie. Jak i czemu do tego wszystkiego doszło? Tłumaczy dr Krzysztof Winkler z grupy badawczej Britannia. Po pierwsze, projekt unijny w tej chwili mocno ewoluuje w stronę nie tyle współpracy gospodarczej, co politycznej i poszerzania kompetencji instytucji unijnych kosztem instytucji państwowych, a Brytyjczycy jako naród wyspiarski mają bardzo, bardzo mocno zaakcentowaną swoją odrębność od reszty świata, przy czym trzeba pamiętać, że oprócz tego, że zaakceptowano tą współpracę gospodarczą, to jednak podział w społeczeństwie brytyjskim na zwolenników i przeciwników integracji europejskiej był cały czas. To nie jest tak, że nagle w latach 90. czy na początku XXI wieku ta grupa się pojawiła. Ona istniała od lat 60. Tylko właśnie z powodu zmiany kursu Unii Europejskiej, z powodu mniejszej atrakcyjności gospodarczej też Unii, no bo jednak w tym momencie wzrost gospodarczy w strefie euro jest niski. Znacznie lepsze rezultaty osiągają gospodarki, czy amerykańska nawet, czy azjatyckie, zwłaszcza chińska, indyjska, czy też takich państw jak Japonia czy Korea Południowa. Wobec tego, to kusi. I to kusi. Wobec tego Brytyjczycy postanowili spróbować czegoś innego. Wróćmy zatem do teraźniejszości i zapytajmy, co w związku z tym nowym, innym naprawdę się zmieni? Nic. Jeśli chodzi o Brytyjczyków i Unię Europejską, nic, dlatego że zaczyna się okres przejściowy. A okres przejściowy przedłuża funkcjonowanie prawa unijnego na obszarze Wielkiej Brytanii do 31 grudnia 2020 roku. Wobec tego z punktu widzenia praktycznego dla obu stron nie zmieni się nic. Co ważne, w czasie okresu przejściowego Londyn nadal będzie płacił składki do unijnego budżetu oraz podlegał orzeczeniom Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Będzie musiał też przestrzegać unijnych praw i regulacji, a Komisja Europejska będzie mogła wszczynać postępowanie w przypadku podejrzenia ich złamania. Przez najbliższy rok spokojnie nie mogą spać Polacy mieszkający w Wielkiej Brytanii. Zapewniał dziś o tym minister do spraw europejskich Konrad Szymański. Prawo do pobytu, pracy, służby zdrowia, świadczeń społecznych, także eksportu. Pełne prawa do swobody podróżowania. Do końca roku nie zmieni się literalnie nic w tym obszarze. Ale ten rok, jeśli ktoś na Wyspach chce zostać, dobrze wykorzystać na złożenie stosownego wniosku o uzyskanie statusu osoby osiedlonej. Należy to zrobić do czerwca 2021 roku. Według ostatnich szacunków w sprawie milionowej polskiej społeczności w Wielkiej Brytanii tej formalności nie dopełniło jeszcze 400 tysięcy osób. Co zatem Brexit zmienia? Unia Europejska straci 5,5% swojej powierzchni i prawie 13% ludności. Sporo zmieni się też w unijnej polityce. Przedstawiciele Wielkiej Brytanii opuszczą wszystkie unijne instytucje, a to oznacza też zmianę układu sił w Parlamencie Europejskim. Wraz z Brexitem zostaną zwolnione 73 miejsca, ale z tej puli tylko 27 zostanie rozdzielonych między 14 krajów. Wśród nich jest Polska, która będzie miała o jedno miejsce więcej i nasz kraj po Brexicie będzie reprezentowało 52 europosłów. Brexit wymusi też zmiany w układzie sił. Trzy największe grupy utrzymają swoją pozycję, ale czwarta obecnie, frakcja Zielonych, spadnie na piąte miejsce. Wyprzedzi ją skrajna prawica Matteo Salviniego i Marine Le Pen. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Kluczowe w ciągu najbliższych 11 miesięcy będzie wynegocjowanie nowej umowy handlowej między Unią Europejską a Wielką Brytanią, tak aby wymiana towarów i usług od początku 2021 roku odbywała się bez ceł i regulacji pozataryfowych. Wielka Brytania na nowo będzie musiała też zdefiniować swoje miejsce na światowej szachownicy. Pomysłów było kilka. Jednym z nich był tak zwany Singapur na sterydach, to znaczy stworzenie z Wielkiej Brytanii państwa, które będzie miało niskie podatki, będzie miało otwartą ekonomię i bardzo konkurencyjną. Na razie jest to tylko projekt, natomiast podejrzewam, że będzie to jakieś w pół drogi między właśnie tym Singapurem na sterydach, a w ścisłą współpracą z Unią Europejską, ponieważ tak czy inaczej Brytyjczycy rynków unijnych potrzebują, Unia zresztą brytyjskiego rynku także. Wielka Brytania formalnie do jutra jest bowiem drugą co do wielkości gospodarką Unii Europejskiej, wytwarzającą 15% PKB wspólnoty. Do jutra, bo jutro... Arrivederci! See you, bye bye! Adios, adios chicos! Goodbye! Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Europa od kuchni. Wspominaliśmy, rozmawialiśmy o transferach, zastanawialiśmy się nad dalszymi losami Krzysztofa Piątka i jest, proszę Państwa, oficjalne potwierdzenie, jest nawet zdjęcie, to oficjalna informacja Herty Berlin na profilu, zresztą na Twitterze zdjęcie Krzysztofa Piątka z siódemką i z koszulką tego właśnie zespołu. To oficjalne, Krzysztof Piątek w Hercie Berlin. We'll be right back. jakiś taki kącik fanów muzyki wykonywanej na żywych instrumentach i fanów dobrych rock'n'rollowych klasycznych składów nam się zrobił Metallica, teraz Pearl Jam w programie trzecim Polskiego Radia. 22:07 trójek, wracamy na chwilę do naszego tematu dnia. Przecież nauczyciele nie zadają do prac domowych tylko dlatego, że mają takie widzimisię, tylko dlatego, że nie mogą zdążyć z programem, który potem weryfikuje ich pracę na sprawdzianach, czy to po ósmej klasie, czy wcześniej po sprawdzianach gimnazjalnych. A wręcz powiem, że w tej chwili sprawdzian nawet odbywa się kompetencji uczniów po trzeciej klasie szkoły podstawowej. I ci uczniowie nie tylko są weryfikowani z wiedzy, z umiejętności, ale przecież także nauczyciel, który ich uczy. Nauczyciel realizuje program, który musi być zrealizowany według Ministerstwa Edukacji Narodowej. I tutaj leży pies pogrzebany. Zadawać czy nie zadawać prace domowe? Nasze telefony, adresy do Państwa dyspozycji. 18:30 za nami. Tej nocy zachmurzenie ma być duże, z większymi przejaśnieniami. Okresami mają pojawić się opady deszczu, na wschodzie kraju deszczu ze śniegiem i śniegu. Na Podkarpaciu możliwe opady marznące, powodujące gołoleć. Temperatura od -1 na wschodzie do +5 na zachodzie kraju. Chłodniej oczywiście na terenach podgórskich, akurat Karpaty teraz mam na uwadze, od -2 do 0 stopni. Trójka. Program trzeci. Teraz, proszę Państwa, będzie o ważnych tematach. Będą pieniądze, będzie gospodarka, ekonomia i będzie czyste powietrze. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. W studiu Sylwia Zadrożna. Dobry wieczór, a zaczynamy od małego ZUS-u Plus, bo on zaczyna obowiązywać już pojutrze. Nowa ulga rozszerzy grono przedsiębiorców, którzy będą mogli opłacać niższe składki na ubezpieczenia społeczne do mniej więcej 320 tysięcy firm. Kogo obejmie? O tym Eryk Kazanowski. Mały ZUS Plus, podobnie zresztą jak mały ZUS, to rozwiązanie dla najmniejszych firm. Z nowej ulgi będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, których przychody z działalności gospodarczej w 2019 roku nie przekroczyły 120 tysięcy złotych. Składki na ubezpieczenie będą liczone proporcjonalnie od dochodu. Od tego także będzie zależało, ile przedsiębiorca zaoszczędzi w ciągu miesiąca, mówi Andrzej Guzowski z Ministerstwa Rozwoju. Te dochody mogą kształtować się różnie. Według naszych stosunków każdy przedsiębiorca praktycznie, który skorzysta z mojego ZUS-u Plus, będzie w stosunku do tych składek, które normalnie by opłacał, ponosił koszty mniejsze o kilkaset złotych miesięcznie, czasami o 300 zł, czasami o 500. Z nowej ulgi nie będą mogli skorzystać właściciele firm, którzy w 2019 roku rozliczali się w formie karty podatkowej i korzystali również ze zwolnienia z podatku VAT. Są też pewne ograniczenia co do możliwości skorzystania z mojego ZUS-u Plus, chociażby dla osób, które wykonują swoją działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy. Chodzi tutaj o to, żeby nie wypychać pracowników na samozatrudnienie. Są także ograniczenia związane z czasem, to znaczy przede wszystkim nie można z małego ZUS-u Plus korzystać przez dłużej niż 36 miesięcy w ciągu danych 60 miesięcy. To z kolei rozwiązanie ma na celu wyeliminowanie możliwości tego, że przedsiębiorcy, którzy z małego ZUS-u Plus będą korzystać, nie uzbierają odpowiedniego stażu do uzyskania świadczeń emerytalnych. Mały ZUS Plus jest ulgą dobrowolną, dlatego ci, którzy zdecydują się na opłacanie niższych składek od 1 lutego, muszą także liczyć się z niższymi świadczeniami w przyszłości. Przedsiębiorcy, którzy korzystają z małego ZUS-u, nie muszą na nowo rejestrować się. Natomiast ci, którzy od soboty zaczną spełniać kryteria nowej ulgi i będą chcieli płacić niższe składki, powinni wyrejestrować się z dotychczasowych świadczeń, wypełniając specjalny formularz i zarejestrować się z nowym kodem ubezpieczeniowym. Mają na to czas do 3 marca. A teraz w naszym studiu gość Piotr Woźny, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dobry wieczór. Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu. Dziś dwie instytucje, fundusz oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, podpisały porozumienie o współpracy w zakresie wsparcia programu Czyste Powietrze. Przypomnijmy, że program zakłada termomodernizację kilku milionów domów jednorodzinnych w Polsce w ciągu 10 lat. A na czym ma konkretnie polegać państwa współpraca z PGNiG-iem? Bardzo cieszę się z tego, że udało się dzisiaj zawrzeć to porozumienie z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem. Przypomnijmy, że to jest największa, gigantyczna spółka gazownicza w Polsce, która obsługuje 7 milionów gospodarstw domowych, obsługuje również 1 milion domów jednorodzinnych. I Nasza współpraca będzie polegać na tym, że będziemy wymieniać się danymi dotyczącymi tego, kto składa wnioski do programu Czyste Powietrze i będziemy mogli sprawdzać sobie w bazach danych PGNiG-u to, czy ta osoba już jest klientem spółki gazowniczej, tudzież czy ta osoba może nie jest w zasięgu sieci gazowej, która należy do spółki PGNiG. To spowoduje, że będziemy mogli szybciej i sprawniej rozpoznawać wnioski o dofinansowanie. Z punktu widzenia PGNiG-u ważne jest to, że dla nich każdy klient, który do tej pory korzystał tylko i wyłącznie z gazu dla potrzeb przygotowywania posiłków, to jest wymarzonym celem PGNiG-u jest to, żeby ten klient również korzystał z gazu dla potrzeb ogrzewania swojego domu. A piece gazowe są ekologiczne. Piece gazowe są ekologiczne, a my przyznajemy pieniądze nie tylko na wymianę pieców, ale przyznajemy też pieniądze na ocieplenie domów. Jeżeli ocieplimy nasz dom, wymienimy stary, przestarzały piec, to jesteśmy w stanie doprowadzić do tego, żeby nasze rachunki nie były wyższe, a może nawet trochę spadły. Piece gazowe cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem w programie Czyste Powietrze. Kiedy sobie przeanalizowaliśmy te wszystkie wnioski, które do nas wpłynęły przez te 15 miesięcy trwania programu, to okazuje się, że 46% wniosków o pieniądze na wymianę źródła ciepła dotyczy właśnie wymiany na piece gazowe. Także widać, że te synergie, te związki pomiędzy PGNiG-iem a Narodowym Funduszem są bardzo bliskie. Podobno też Biura Obsługi Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa mają być włączone do sieci placówek, które przyjmują wnioski właśnie w ramach programu Czyste Powietrze. Od na dzisiaj jesteśmy już umówieni, że wymieniamy się tymi danymi takimi, które pozwolą łatwiej korzystać i to z usług PGNiG-u, jak i też nam szybciej i sprawniej rozpoznawać te wnioski, ale też jesteśmy umówieni na to, że daliśmy sobie zadanie domowe na 2 miesiące. Dwie rzeczy będziemy analizować. Pierwsza sprawa to właśnie to, w jaki sposób wykorzystać 131 biur obsługi klienta PGNiG-u w całej Polsce, żeby tam po pierwsze uzyskiwać informacje na temat programu Czyste Powietrze, uzyskiwać rodzaj wsparcia informacyjnego, ale też być może uda nam się umówić na to, że tam będzie można składać wnioski do programu Czyste Powietrze. A druga sprawa, która jest bardzo ważna i ciekawa, to sprawa tego, że PGNiG jest firmą, jak wiele innych firm w Polsce, musi realizować co roku obowiązki związane z poprawą efektywności energetycznej. To się tak ładnie nazywa. Mamy przykład Wielkiej Brytanii, w której przedsiębiorstwa energetyczne realizowały te swoje obowiązki poprzez inwestycje w domach swoich klientów. Inwestycje właśnie związane z wymianą pieców albo z ociepleniem tych domów. Chcemy popracować wspólnie z PGNiG-iem nad tym, żeby spróbować te brytyjskie doświadczenie przenieść na grunt Polski, umożliwić PGNiG-owi ten sposób rozliczania swoich obowiązków i w ten sposób zbudować kolejną ważną nogę do finansowania programu Czyste Powietrze. No z pewnością takie działania będą pomagać w walce ze smogiem w Polsce, ale potencjalni beneficjenci tego programu czekaliby na więcej zmian, bo na przykład dzisiaj narzekają, że ciężko się dodzwonić na infolinię w funduszach, w oddziałach wojewódzkich, że też trudno złożyć ten wniosek, że to jest skomplikowana procedura, nie zawsze wszyscy sobie z tym radzą. Tak, to prawda, wsłuchujemy się bardzo uważnie w te głosy. Tak jak mówię, przez 15 miesięcy wpłynęło do nas 115 tysięcy wniosków w całej Polsce, bo jest 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, gdzie te wnioski wpływają. Pewnie warto zauważyć, że do tej pory wcześniej nigdy te wojewódzkie fundusze nie obsługiwały osób fizycznych, nie obsługiwały gospodarstw domowych. Więc jest czyli to też się uczą. Wszyscy się uczą w tej historii. To jest wielkie, pospolite, narodowe ruszenie, żeby walczyć ze smogiem. Natomiast tak, rzeczywiście pojawiają się głosy dotyczące tego, że ta sieć 16 oddziałów czy 16 wojewódzkich funduszy to za mało. Pojawiają się też uwagi dotyczące trudności związanej z wypełnieniem wniosku. W najbliższym czasie, myślę, że to jest kwestia dosłownie kilku tygodni, kiedy będziemy informować o zmianach w programie Czyste Powietrze. Właśnie te zmiany będą dotyczyły przede wszystkim uproszczenia wniosków, z uproszczenia też oceny tych wniosków przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska, tak żeby te osoby, które są przeznaczone do tego, żeby pracować nad wnioskami składanymi przez polskie gospodarstwa domowe, no żeby miały więcej czasu na ich rozpoznanie, żeby mogły szybciej to robić. I też ta operacja, którą realizujemy z PGNiG-iem, tak jak mówię, te 131 biur obsługi klienta, to też jest szukanie właśnie takich możliwości, żeby znajdować takie obszary do poprawy działania programu Czyste Powietrze. I nadal jest pan optymistą i mówi, że za kilka lat Polska nie będzie mieć problemu ze smogiem? No, pewnie gdybyśmy zaczęli wcześniej to robić, to może byśmy już kończyli, natomiast te działania zaczęły się tak na poważnie dopiero w 2017-2018 roku. Program Czyste Powietrze to jest program, który zakłada 11-letni horyzont, ja jestem przekonany, że przełom 2020-2021, kiedy już będziemy mogli podliczyć te wszystkie pieniądze publiczne, które poszły z programu Czyste Powietrze, ulga podatkowa, która już będzie przez dwa kolejne lata podatkowe wtedy obowiązywać, przepisy dotyczące jakości kotłów, które mogą być sprzedawane na polskim rynku, też przepisy dotyczące jakości węgla, którymi możemy palić w domowych piecach. Myślę, że jak ten dwuletni efekt działania tych wszystkich regulacji, zarówno ograniczających wchodzenie na rynek złych produktów, jak i przepisów, które przewidują, że można otrzymać dofinansowanie na różnego rodzaju programy. Jak to zadziała, to powinno się poprawić. Czyli czekamy na te dobre, pozytywne efekty. Piotr Woźny, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt. I believe that fate has brought us here, and we should be together, babe, but we're not. I'll pay it off, but I'm dreaming of you, and I'll keep my cool, but I'm feeling I try to say goodbye and I choke, I try to walk away. Seem all right and smile when you leave, but my smiles are just a front, just a front. Macy Gray w programie trzecim Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. 16 minut do 19. Reportaż w trójce. To był pierwszy dzień lutego 1925 roku. To wtedy zainaugurowała swoją działalność Polska Próbna Stacja Radionadawcza. Skąd popłynęła w eter pierwsza audycja radiowa? Jak wyglądało studio i czy w radiu sprzed wieku były reklamy? O tym wszystkim w reportażu Jakuba Tarki pod tytułem Radia Początki. Halo, halo? Tu próbna radiostacja Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego. Warszawa, Polska. Długość fali 385 metrów. Takie słowa, zrekonstruowane po latach, usłyszeli 1 lutego 1925 roku nieliczni posiadacze odbiorników radiowych. Nadano je z niewielkiego studia zlokalizowanego w budynku przy ulicy Narbutta 29 na obrzeżach ówczesnej Warszawy. Pod ten historyczny adres prowadzi nas Krzysztof Sagan, realizator dźwięków w Polskim Radiu i twórca strony radiopolska.pl. Tutaj znajdował się taki pałacyk, w którym siedzibę miało Polskie Towarzystwo Radiotechniczne, czyli takie towarzystwo, które jako pierwsze uruchomiło regularną emisję programu radiowego przed wojną. Rozumiem, że takie towarzystwo to była prywatna inicjatywa, która zajmowała się produkcją radioodbiorników? W zasadzie inicjatywa była prywatna, można nawet powiedzieć, że międzynarodowa, ponieważ tutaj swoje udziały mieli też Francuzi i Brytyjczycy, a samo Polskie Towarzystwo Radiotechniczne na przykład produkowało sprzęt m.in. dla wojska. Maszty nadawcze stanęły właśnie tutaj, jak widać na zdjęciach, w okolicy tych hal. To były dwa maszty. Pomiędzy nimi rozpięta była antena w postaci linki. Moc nadajnika była niewielka, więc ten odbiór przy użyciu odbiorników detektorowych, czyli takich najprostszych, to był naprawdę rzędu góra kilkudziesięciu kilometrów. Lepiej było z odbiornikami lampowymi, ale też no, na przykład w Krakowie nie można było liczyć na dobry odbiór. No i tam swego czasu nawet były takie nawoływania miejscowej prasy, żeby nie płacić abonamentu, ponieważ skoro oni nie mogą słuchać tego radia, to dlaczego oni mają płacić na Warszawę? Jak Państwo słyszą, początki były trudne, a oferta programowa raczej skromna. Polskie Towarzystwo Radiotechniczne nadawało nie dłużej niż 2 godziny dziennie, 3 razy w tygodniu. Szczególną wagę przykładano do muzyki, także tej wykonywanej na żywo, ale z tym też nie było łatwo. Artyści bowiem narzekali na lokalizację stacji, niskie honoraria czy duchotę w studiu. Dawnym pracownikom radia szczególnie zapadła w pamięć wizyta pewnego młodego artysty, który w 1925 roku dał występ w studiu przy ulicy Narbutta. Znany krytyk muzyczny Adam Wieniawski zabiegał o dopuszczenie do mikrofonu młodego studenta Uniwersytetu Warszawskiego, który ma piękny głos i nawet już debiutował w operze. Na próbę zjawił się młody człowiek bardzo pewny siebie. Prześpiewał parę taktów La Donna e Mobile, wyraził niezadowolenie ze studia, a następnie spytał akompaniatora, kto tu występuje. Gdy wśród innych padło nazwisko Mieczysława Saleckiego, młody adept wyraził się o nim w sposób zdecydowanie obraźliwy. Zrobiła się z tego burzliwa awantura, która oparła się o samego Mosoczego, prezesa Związku Artystów, który to całe zajście zlikwidował. Młody adept wystąpił przed mikrofonem w dniu 5 maja, i na pamiątkę pozostawił dyrekcji PTR-u zdjęcie z własnoręczną dedykacją tej treści. Jan Kiepura, młody, utalentowany tenor opery warszawskiej, znany stolicy z sukcesu w roli Fausta i Turida w Rycerskości. Za swój występ otrzymał 25 zł tytułem zwrotu kosztów. W 4 lata później, w roku 1929, ten sam Jan Kiepura za prawo transmitowania przez Polskie Radio jego koncertu z Filharmonii Warszawskiej zażąda i otrzyma 20 tysięcy złotych. Tutaj akurat Mam dane dotyczące Tołnia, czyli jednego z miast, gdzie akurat stacja radiowa pojawiła się dekadę później, ale pierwszy odbiornik w Tołniu został właśnie zarejestrowany w styczniu 25 roku, więc to mniej więcej ten czas, kiedy odbiorniki zaczynały chodzić dopiero do domów. No, to nie było na zasadzie, że ktoś postawił odbiornik i miał tylko mebel, bo można było odbierać stacje zagraniczne. Przecież były nawet organizowane spotkania w kawiarenkach, kafejkach, gdzie słuchało się koncertów z Londynu, czy z Wiednia, czy z Paryża. W momencie, kiedy ktoś chciał posłuchać tego radia, to musiał wiedzieć, o której godzinie włączyć. I co ciekawe, taki system słuchania radia przetrwał, można powiedzieć, do wojny, kiedy wręcz pracownicy radia odradzali słuchanie radia od deski do deski, mówiąc, że to nie jest dla normalnego człowieka, tylko sugerowali, żeby jednak w gazecie słuchacz najpierw zapoznał się z programem, wybrał, które audycje go interesują, i dopiero włączał odbiornik wtedy, kiedy ta audycja się zaczyna. A z czasem było z czego wybierać. Zwłaszcza, że wskutek regulacji rynku radiowego w 1926 roku wyłączną koncesję na nadawanie programu otrzymała nowa, lepiej dotowana, wyłącznie polska spółka Polskie Radio. Część pracowników PTR-u, często entuzjastów radiotechniki, przeniosła się do nowo powstałej spółki. Wśród nich był dr Marian Ambroży Stępowski, który prowadził w Polskim Radiu jedną z najpopularniejszych audycji tamtych czasów – Skrzynkę Ogólną. Za jego sprawą radio uczyło, bawiło, a czasem nawet wywoływało mały skandal. Starszy pan, bardzo dowcipny, dawał porady życiowe. Raz niefortunnie poślizgnął się, miał z tego powodu przykrości, bo jakiś pani star na brzegu, która zapytała się, co robić, panie doktorze, żeby nie wychodziły włosy na etoli, no, dał odpowiedź, że ja nie wiem, co to jest, proszę pani, etola, ale proszę przestać jeździć na rowerze. No, miał z tego powodu przykrości, no, ale popularność jego wzrosła i uratowała go w opinii dyrekcji. My teraz siedzimy we współczesnym, w nowoczesnym, naszpikowanym elektroniką studiu, klimatyzowanym. Jak wyglądało w 25 roku takie studio radiowe? Wtedy wyglądało to zupełnie inaczej. Przede wszystkim był jeden, jedyny mikrofon. Do tego mikrofonu zarówno wypowiadał się speaker, wypowiadali się prelegenci, jak i śpiewali artyści. Są też takie zdjęcia właśnie z lat 20. tego studia i widać na przykład, że i fortepian, i jakieś instrumenty smyczkowe. Wszystko, tak jak mówię, do tego jednego mikrofonu się działo. No, takie granie do jednej bramki, można by powiedzieć. W późniejszych latach, kiedy już Polskie Radio miało kilka studiów, w jednym z nich siedział speaker, który zarządzał tym, co się pojawi na antenie, i kiedy już speaker widział tę zieloną lampkę, no to mógł zapowiedzieć prelegenta i przełączyć studio tak, aby sygnał wtedy do głośników poszedł z tego drugiego studia. Też trzeba pamiętać, że na przykład speaker sam zapowiadał muzykę z płyt. No to takie też relacja, że z lat 30., że ten gramofon speakera był o tyle ciekawy, że nie miał korbki, bo już był elektryczny, i to młodzież szkolna, która odwiedzała radio, wtedy zapamiętała właśnie jedną z tych rzeczy, to, że speaker miał taki gramofon, który nie miał korbki. Skoro mówimy o speakerach, najbardziej znanym i uwielbianym, takim, dla którego kupowało się wówczas radioodbiornik, był Tadeusz Bocheński. Oprócz wspaniałego głosu, świetnej dykcji, elektrycznego gramofonu, miał jeszcze genialne poczucie humoru i robił kolegom kawały. Zresztą sam państwu o tym opowie. W studiu odczytowym, to już przy ulicy Zielnej 25, po prawej stronie mikrofonu znajdowała się mała tajemnicza skrzyneczka z podświetlanymi napisami: wolniej, szybciej, głośniej, ciszej i czas kończyć. Były to wskazówki dla wykonawców. Sygnałem dysponował speaker ze swego studia. Najczęściej używanym sygnałem był czas kończyć. Kiedyś siedząc w studiu odczytowym, po prostu dla żartu pozamieniałem tabliczki. Także napisy nie odpowiadały żądaniom spikera. Kilka dni minęło bez żadnego efektu, ale pewnego razu, ja już zupełnie zresztą zapomniałem o tym moim kawale, prelegent zupełnie zignorował czas przeznaczony na audycję i zdawało się, że nigdy nie skończy mówić. Świętochowski, zdenerwowany, już kilkakrotnie naciskał sygnał z uwagą, czas kończyć, a prelegent zupełnie nie zdradzał chęci zastosowania się do życzenia spikera i mówił dalej, przeciwnie, podnosząc coraz bardziej głos, aż wreszcie, po kilku minutach, po przedłużeniu tej audycji o kilka minut, skończył niemal na krzyku i wyszedł ze studia kompletnie wyczerpany. Zdołał tylko wyjąkać jeszcze władzom programowym, które skupiły się właśnie przed drzwiami studia. Już nie mogłem głośniej. Jedyny sygnał, jaki otrzymywał od spikera, to był wciąż głośniej i głośniej. Zamiast oczywiście właśnie zamierzonego czas kończyć. Nam też już czas kończyć. Ale zaraz, jeszcze jedno. Czy w publicznym radiu sprzed prawie wieku były reklamy? Odpowiedź z 1932 roku. Samochód, własny samochód. Dla iluż ludzi było to w Polsce dotąd marzeniem niedoścignionym. Cena kupna wozu, koszt utrzymania samochodu, reperacje, podatki, prawie zawsze konieczny szofer to koszt nie lada. Dopiero teraz, gdy na rynku krajowym pojawił się prawdziwy klejnot mechaniczny polski Fiat model 508, otworzyły się nowe horyzonty dla rozwoju automobilizmu w Polsce. Wszyscy ci, którym czas jest drogi, widzą w 508 uproszczenie swej egzystencji, rozszerzenie swej działalności, powiększenie swych dochodów, zmniejszając równocześnie uciążliwe straty czasu i pieniędzy. Dla pięknej pani, dla młodzieńca sportowego, dla rodzin całych 508 jest źródłem najmilszych wycieczek i rozrywek, a dla wszystkich szczęśliwych jego posiadaczy 508 polski Fiat będzie zawsze serdecznie lubianym przyjacielem. Jak państwo słyszą, pewne rzeczy się zmieniły bardziej, inne mniej. Reklama wciąż jest dźwignią handlu. A radio? Co z radiem? Radio będzie. Radio musi być. A dla tych, którzy w to nie do końca wierzą, bajka. Tytuł: Radio i osioł. Radio jest rzeczą wielką, odkryciem doniosłym. Zaś ten, kto temu przeczy, faktycznie jest ignorantem. Ależ to był fantastyczny reportaż Jakuba Tarki pod tytułem Radio Początki. Jak się, proszę państwa, pod tymi tezami nie podpisać. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dobiega końca audycja popołudniowa. Bardzo państwu dziękuję za udział w tej audycji. Dzisiaj był wyjątkowo aktywny. Bardzo dużo maili, sporo SMS-ów, no i telefony. Trzeba by było tak naprawdę zmienić program albo bardzo mocno go ograniczyć. Na przykład naukę wiersza na pamięć, bo ja sobie nie wyobrażam, jak 30-osobowa klasa miałaby naraz na przykład uczyć się wiersza na pamięć, prawda? Albo na przykład co zrobić z uczniami, którzy zrobią coś w domu sami z siebie, bez zakazu i przyjdą do nauczyciela, żeby mu sprawdził. To wtedy, czy ten nauczyciel dostanie karę za to, że mu sprawdził? Tak, już definitywnie zamykając naszą dyskusję i odpowiedzi na pytania, czy zadawać prace domowe, czy nie zadawać. Proszę być życzliwym dla uczniów. To jest apel skierowany do nauczycieli. A ten program pilotażowy, który rozpoczął się w Warszawie, to my jeszcze będziemy, proszę państwa, monitorować i będziemy o tym państwu na pewno w audycji popołudniowej nieraz o tym opowiadać. Ogłoszenie społeczne. Wiem, czy nie planują zwolnień grupowych. Wiem, jaka jest strategia firmy. Wiem, czy przedsiębiorstwo nie kuleje finansowo. Wiem, bo jestem w Radzie Pracowników. Powołaj Radę Pracowników w swojej firmie. Więcej informacji na www.radypracownikówinfo. Spot przygotowany przez Instytut Spraw Obywatelskich. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. No to jeszcze raz, Barbara. Kim jesteśmy? Łowcami okazji, Marian. Co robimy? Kupujemy. Jak? Taniej. Gdzie? W Media Expert. No. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz rewelacyjne smartfony. Taniej nawet o 300 zł. Samsung A30s. Taniej o 150 zł. A Samsung A50 taniej o 300 za jedyne 999 zł. Kochamy niskie ceny. Media Expert.